Sziasztok, ez itt a Gamer 365 júliusi, mondom a júliusi felvonása, epizódja, inkarnációja, stb. És egyben az E3 speciál, special. Lovas nagyon rákészült valamire, kioktattuk, hogy kell beszélni a mikrofonba, és most erre készül. Mert hogy az első, amikor mikrofonjaink vannak, és keverő hardverünk. Igen, őrületes technológiai fejlődésen mentünk keresztül, és ha ez nem látszik most a podcast minőségén, vagy hallatszik pontosabban, akkor fölvágjuk a kibaszott ereinket, mert ennél jobban, ezek után már a stúdió bérlés, vagy valami hasonló következik, de azt meg nagyon nem szeretnénk. Tehát E3 speciál, vagy special, vagy bárhogy is nevezzük, ez az benne a különleges, hogy két részes lesz, mert sokat fogunk róla beszélni, és hosszú lesz, és nem akarjuk azt, hogy a nagy érdemű az több mint két órán keresztül ott üljön az iPodja, vagy számítógépe, vagy bármilyen mellett, és a mi okosságainkat hallgassa. Inkább ilyen kétszer egy óra jellegű osztásban gondolkoznánk. Melyik céget fogjuk megfelezni? Ez majd kiderül. Az első szekció az a platform. Mutatkozzunk be. Az nem ártana szerintem. De ez minek? De akkor nem lesz olyan... Sosem kérik, szóval nem. Minket mindenki, nem? De az akkor nem lesz olyan komment. Mostában már nem kérték, hogy mutatkozzunk. Sőt, tegyünk be egy játékot, hogy mindenki találja ki, hogy melyik percben kinek a hangját hallott. Pontosan. Sokkal izgalmasabb. A neveinket is így lehet nyugodtan. Igen, vagy a topikban éljátok be, szerintem kik voltak itt a podcast. Én Oden vagyok. És rájöttem, hogy szar a Nintendo, meneküljetek gyerekek, és a Final Fantasy is szar, és valami nem, és szánom bánom, hogy női karaktereket indította a World of Warcraftben, és sajnálom. És jobban vagyok, már tudok ülni. De Older nyaral, és ezért senki fog minket harapni. Ó, micsoda gecik vagyunk. Ja. Szóval, komolyra fordítva szólt Liquid, Drag, Lovas, Antaru, Geazi, AZX. Nagyjából, és egészében ennyi. Induljunk neki. Induljunk. Az első felvonás az konferenciák, és illetve a platformok, amiben erősen beletartozik a PC is, de mivel ugye külön PC-s konferencia nincsen, illetve a Microsoft szokott Games for Windows dolgokról beszélni, éppen ezért majd ezt így külön fogjuk venni a végén. És az E3-as konferenciák sorrendjébe megyünk. És tehát aki, Microsoft. Tehát Microsoft, igen, aki esetleg nem tudná, hogy mi ez. Ez az E3 Media and Business Summit, amit most így hívnak. És július mikor volt? 12-15, vagy valahogy így. 13-15. Nem 11-14 volt? Tök mindegy, tehát tök ez mindegy. Három nap volt, vagy négy, a konferenciákat is beleszámítjuk, gyakorlatilag kettő, mint az utóbbi idők E3-ai azok mindig ilyenek voltak, hogy két nap alatt lement az egész. A Microsoft nyitott, a magyar idő szerint hajnalban. Fél hatkor, az istentelen időpontban, és. Zöld Halo X360, yeah! El is mondtam a legtöbb hátér újdonságot, amit láthattunk a Microsofttól, mondjuk többre nem is számított senki. Én nem látom sajnos a Microsoft konferenciát, de hány pontot adnátok rá? Szerintem azt mondom, hogy a végén. A végén? Lepontozzuk végén őket? Végén lepontozzuk, igen. Ami jelentős volt, az egy jó dolog volt, mert mindenki azt várt, hogy bejelentenek valami tök új hardvert erre. Ami mondjuk olcsóbb lenne, vagy megbízhatóbb, ja. De helyett kaptunk egy zöld Halo 3-at, ami jó, örülünk neki, csak... Hát csak, ott a csak. Meg volt, ó, nem igaz, volt még egy hardware újdonság, a fantasztikus... Egy gombos kontroller, vagy három gombos, vagy négy gombos kontroller. A kontroller. A kontroller bizony. Ami, hát nem nekünk szól, finoman nem. Szólva. Nem. Akár, hát, ja. Ezzel nyit casual irányba a Microsoft, nem? Kéne hozzá játék is, nem? Hát kéne hozzá játék. Játék szerintem az lesz hozzá, meg így, ha már casual, akkor volt ez a Viva Pinata Party Animals. Ilyen mini játékgyűjtemény lesz, igen, ugye? Igen, és azt így félig meddig hülyén írtuk, mert így a tudósításban azt írjuk, azt hiszem, hogy rare játék, pedig nem rare játék. Az így a... Közön nincs hozzá, nem? Vagy csak az hát, alapok azok? Nem, hát az a Chrome Studios csinálja, akik egy ilyen megbízható iparos emberek, de az nem egy rare játék, és az egy mini játék kollekció. Ilyen elég bizarr mini játék kollekció. És csak így dugni fognak benne az állatok, mint a rendesbe? Böfögni meg fingani, de komolyan. Nincs elegetek már a mini játékokból? Hát... Nem, Nintendo-sok vagyunk, ezért nincs. Igen, mi nem játszunk ilyenekkel, úgyhogy nincs elegünk. De játszunk ilyenekkel, hát én tavaly játszottam. Például Zoli itt van, kaptál múltkor egy izét, egy Raving Revis. Hogy tetszett? Hát, nem sokat játszottam vele, megmondom őszintén. Egyrészt nem könnyű, másrészt nem annyira szórakoztató. Valóban nagyon nem szórakoztató, pedig jön a folytatása, de erről majd a Nintendónál beszélünk. Ami a Microsoftnál még fontos volt, ugye, amit az emberek vártak, hogy bejelentenek egy árcsökkentést, ami nem történt meg. Pedzegették előtte is, meg a mai napig is úgy van számon tartva, hogy összejön majd valami némi nemű átcsökkentés, de hivatalosan ezt még senki nem ösztette meg. És mi sem mondunk róla semmit. Nem is tudunk róla semmit, igen. Reméljük a legjobbakat, mert ráférne azért így 2 év után, de ugye most már kint van a piacon 2 éve? Lassan ki, hát most lesz. Október, novemberben, igen. Még egy centtel sem lett olcsóbb. Így van, sőt az Elittel inkább még drágább. Ami Elit jön, nálunk is van. Zoli, nálunk az Elit sikerült tönkretenni már? Jó, nem volt egyszerűbb üzemelni. Hát először is nem megfelelő kábeleket kaptunk hozzá, de a Microsoft segítségével ez jól ment. Most egy monitoron fut. Így első ránézésre nem sok különbség van rajta, a legfőbb újdonságát, a HDMI-t, ezt egyelőre nem tudtuk kihasználni. Egyébként ugyanolyan zajos, mint a régi. Legalábbis én nem vettem észre különösebb változást. Egyébként szép fekete. Megmondom őszintén, nekem jobban tetszik ez a szín, mint az eredeti fehér. Ja, hát stressztesztelni fogjuk egyébként szerintem, szóval meghajtjuk, mint Zinger a varógépet, megpróbáljuk úgy alaposan megnyúzni, és meglátjuk, hogy mennyivel megbízhatóbb, vagy nem megbízhatóbb, mint. Persze, körülbelül tudjuk, hogy milyen paraméterekre kell figyelni, hogyan kell a tápot jól hűtött helyre tenni, hogyan kell a gépet jól hűtött helyre tenni, szabad-e állítva, vagy csak fektetve használni, ezeket mind kipróbáljuk, aztán születik majd róla egy cikk. Igen. Amivel a nagy érdemű. Majd meglátja, tudomást szerezted hogy a tapasztalatainkról. Így van. Mikor is érkezik az országba? Augusztus végén, jól tudom. Inkább szeptember. Nem sokára, én is láttam már plakátokat. Augusztusban, de lehet, hogy hozzánk később. Nem, nálunk én mintha láttam volna előrendelést. Igen. Van, már láttam. Valahol előrendelés plakátok, már nem emlékszem, hogy hol. Nem emlékeztek rá? Mennyivel lesz drágább? 100 fölött volt. Én most nem tudnék árat mondani. Nem tudom, 100. 100 fölött, nem? 10, talán. Nem akarok hülyeséget mondani. Én úgy kapásból azt mondom, hogy 115, mintha valahonnan jazzrém lenne, de lehet, hogy nem annyi. De most mennyi egy prémium média helyeken? 90. Hát nézd, ez az a 80 dollár vagy 80 euró, amivel drágább. A Vinyo meg a HDMI. Meg a HDMI. Tehát ez úgy nagyjából annyi, amennyi, akinek erre szüksége van, mondjuk a HDMI egy jó dolog. Hát meg a 120 gigás Vinyo. Ja, ha van live, igen. Meg Video Market. Meg Video Market. Demóból sem töltöd meg körülbelül. Hát demóból megtöltöd, de azért demókat lehet úgy menedzselni, hogy ne legyen. Jó, hagyjuk a picsába a live-ot, vagy az Elitet egyelőre. Fogunk még vele foglalkozni. Térjünk vissza a konferenciára. Volt, tehát nem volt új hardware bejelentés, ha csak a Halo 3 boxot nem számítod annak. Nem volt túl sok új játék bejelentés. Tehát az ideig kínálatra koncentráltak. Igen, ez nekem nagyon furcsa volt, hogy azt mondták, hogy csak 2007. Miért? Miért csak 2007? Jövőre megszűnik az Xbox. Igen. Összeesküvés elméletek egyik verziója, de igen. Csak nem. Az nem. Azért azt talán nem. De érdekes, tényleg csak 2007-eseket mutogattak, amit viszont tény, hogy a 2007-es kínálatuk az őszi, az nagyon. Azt megirigyelheti bármelyik másik. Én ugyan nézegettük, és talán minden idők egyik legjobb ilyen őszi kínálata, ami most Xbox 360-on lesz. Felsorolni is nehéz, hogy mi lesz, meg mi nem lesz. Volt Halo 3. Így van, trailer. Volt új trailer. Kinek mennyire tetszett a Halo 3 trailer? Hát most gondoljátok, hogy nekem mennyire tetszett. Nekem nagyon-nagyon bejött. Annyi volt vele a némi kis gond, hogy szeretjük, hogyha van egy ilyen trailernek története vagy csatanója, ami annyira a Halo trailerekkel nem volt igaz eddig, de azért jobb lett volna, hogyha nem összevűszöság van az egész trailer alatt, mert hangulat megvolt, látszott a játékon, hogy azért a beta tesztelés során nem mutatták meg az igazi erejét ennek a grafikus motornak, tehát a single player is nagyon jól fog kinézni. Nagyon sok újdonság van benne, nagyon nagyok a terek, nagyon nagyok a csaták. Aha, nagyon jó lesz. Így röviden nekem. Master ennyi. Chief és az Arbiter együtt. Úgy legyen. Az mint a kettőben, csak most már válvetve fognak nem küzdeni. Nekem a trailer maga annyira nem tetszett, mert inkább volt ilyen gameplay montázs. Mm. Tehát mint igazi nekem is ezért nem tetszett annyira. Lehet voltak benne tényleg ilyen nagyon monumentális jelentek, amik tényleg iszonyat jók voltak. Voltak, akkor a Scarab úgy hívják azt a nagy ilyen pókdögöt. Azt ami hiszem, a Halo 2-ben, és ott, ha nem úgy, akkor majd beszólnak, akik ismerik. Nyugodtan szóljon. Nyugodtan be lehet szólni, szóval azt a nagy dögöt, amikor felrobbantják, az nagyon látható. Ez igazság, volt. Hogy olyan dolgok voltak benne, amik igazság szerint a Halo feneknek mondanak valamit. Uh-huh. Tehát ezek a új fegyvereket láttuk, megmutatták, hogy lesz benne mégiscsak pisztoly, lesz benne mégiscsak fénykart, illetve lézerkart. Az új ilyen, nem tudom milyen jármű, ami egy kis a föld felett lebeget, az és a egy ilyen nagy chopper. Valami ilyesmivel nyomta ott a Master Chief, ami már abszolút nagyon jól nézett ki. Tehát ezek a pici apróságok, amik lehet egy laikusnak sokat nem mondanak. Uh-huh. És mai hír, hogy lehet, hogy mégsem lesz benne kóp. Igen, online kóp lehet nem lesz benne. Hát ez nagyon-nagyon-nagyon nagy butaság lenne, mert a egyet azt szerintem adja, sőt a kettőt is. Mondjuk kettőben meg már megcsináltak azt a hülyeséget, hogy nem lehetett menteni benne. De online kóp volt a kettőben. Online kóp volt. Biztos nem? Ez. Szerintem nem. Online kóp. Csak System Link kóp lett volna? Szerintem az volt. Szerintem nem volt benne online kóp. Megint csak ismét, majd megcáfolnak a gyerekek. Szerintem nem volt én benne. Nem tudom, szerintem ez az, amit sokan követeltek. Antalú csendben elaludt a fotelben a Halo beszélgetés hát nem alatt. Az ő világa, igen. Nagyon szép volt. Antalú volt a Halo 2-ben online co-op? Nem volt. Ez a hozzáértőt hallottunk. És más sem volt benne. Antalú máig keresi a játékot a Halóban. Egyszer talán majd rád. Szerintem te nagy Halo 3 rajongó leszel. Most már van egy Xboxom, csak még nem sikerült megszerezni a játékot. De igyekszem, és bebizonyítom majd magamnak, hogy tényleg jó az a játék. Amúgy biztos tényleg jó. Majd elmondom, hogy miért szeretem a Killzone-t, miért nem a Halót. Azért, mert én nem FPS játékos vagyok. Jó, majd a Killzone-nál elmondom. Majd akkor ezt kitárgyaljuk, igen. Nagy attrakció. Más nem nagyon volt, ez elég unalmas konferencia volt egyébként. Főleg olyanokat láthattunk, amiket már láthattunk korábban, és nem nagyon volt olyan. Hát nem tudom, az egész E3 szerintem Alex Uzámen nem volt unalmas, de nem is volt annyira... Nem volt olyan pörgős, nem? Hát de általában egy nap alatt vége van. Úgyhogy, amit akkor még nem tudtunk, és hogy a Peter Moore-nak ez az utolsó E3-a. Legalábbis a Microsoft színeiben. Legalábbis a Microsoft színeiben, igen, hogy ő... Jó, az Antaru, a Nintendo konferenciát egy nappal megjósolt, hogy a Wii-nek vége van. Tehát, hogy ott a konferencián ki fog derülni, hogy vége van mind a botnak. Most mikor? Mi az új jóslat, hogy mikor van vége? Nem a Wii-nek van vége, de most nem akarom a Microsoft konferenciát elsütni, de a... Ne, tényleg, akkor már átértünk a Nintendo-ra. A Nintendo-t, vagy a Wii, ne. A Nintendo-nál mondd el, ne a mondd el. Mondjuk még annyit a Peter bácsiról, hogy én megmondom összetem, hogy egy fórum kommentezés során ne jut föl bennem valami teljesen ilyen olyan dolog, hogy miért is hajtatta abba itt az egész dolgot, és megnéztem a tavalyi E3-as, illetve a tavalyi E3-as Microsoftot, ahol kim volt Peter Moore, és hozzá összesütöttem a mostanival, ahogy kinézett, és meg kell mondani gyerekek, hogy ég és föld. Tehát Peter Moore tavalyhoz képest nagyon-nagyon szarul nézett ki fizikailag. Vékonyabb volt, beesettebb volt, már mondták, voltak, pedzegettek ilyeneket, hogy azért költözik el, mert beteg, meg mit tudom én, nyugisabb állás kell, mondjuk nem tudom, az EA Sportsnak a vezérigazgatói széke mennyivel lesz nyugisabb állás. Nyugisabb állás. Mondjuk nyugisabb. Az is igaz, hogy ilyen szempontból nyugisabb, az fut, ott megy a szekké, be kell ülni és csinálni kell. Átérezt a Zen of Gaminget. És tényleg, srácok. Egyesült az univerzummal. Ne figyelj, nézd, nem csodált a Microsoft jelenleg, és már tulajdonképpen az első Xbox megjelenés, ott a folyamatosan harcolnak. Tehát ez egy folyamatos harc, amiben értek el sikereket, de szerintem a cél, amit kitűztek maguk elé, az még kurva messze van. Az, hogy ők abba a pozícióba kerüljenek, hogy az éppen kurens generációban piacvezetők legyenek, ez ugye az előző generációban nem valósult meg. Most azt mondom, hogy ha most ősszel valami nagyon nagy nem történik, tehát ennél jobb játékaik, amit most így két hónap alatt kijön, vagy három hónap alatt, ennél jobb játékkínálatuk nem lesz. Ott a Halo 3, az igazi, brutális nagyágyú. Ott a Grand Theft Auto, ott a Mass Effect, és ott van még öt olyan játék, ami Xbox 360 exkluzív, és ősszel jön ki, és jó. Igen, ha most mondta. Nem történik valami, ha nem most fog. Nem kezdik el masszívan, brutálisan venni a gépet, mint a Wii-t most plusz 30%. De pont a Wii mutatta meg, hogy tök mindegy, hogy milyen játék van, hogy milyen szarok a játék, hogy milyen jók, nem attól függ, hogy mennyi gépet vesznek. Elég baj az. Hát igen. Pontosan. Ez egy ilyen évtizedes axiómák dőlnek meg ezzel. Jó, lesz árcsökkenés idén? Szerintem lesz. lesz. Szerintem igen. Is. Ezt így semmi biztos infót nem tudunk, ezt mint laikusként. Azt mondom, hogy szerintem lesz. Muszáj lesz. Lesz. Év után illene is. Lesz, igen, lesz. Abszolút illene, és ezt az ősz úgy tudják főleg megnyomni, hogyha nem azt mondom, hogy a V kategóriában mennek le árügyileg, de azért, hogyha mindenki belegondol, hogy egy 10-10-10-10 forinttal. Tehát most magyar forinttal gondolkodjunk, és srácok, hogyha 85-ért, vagy 80-ért, vagy 75-ért esetleg egy prémiumot meg lehet venni már egy MediaMarktba, 5000 forinttal drágában, mint egy V-t, akkor én azt mondom, hogy egy 74.999-es prémiummal én nagyon kilennék. Persze, és biztos, hogy sokan. Nem is jelentik be, mert sosem jelentenek be átcsökkentést előre, mert akkor mindenki elkezd kivárni. Persze, nem is szabad. A mostani gépeket meg el kell adni. Így van, én azt tippelem, hogy a Halo 3-at megvárják, tehát a Halo 3 még elad nekik ezen az áron annyi Xboxot, amennyit lehet. És utána. És októberben. Októberben. Karácsony előtt. Karácsonyi szezon előtt, amikor bevásárolnak gépből, akkor be fognak dobni egy árcsökkentést. És igen, pontosan most nem dobja meg ez az eladásokat, és most nem csinálnak egy 6 milliót a következő 3 hónapban, és érik el 15 milliót, akkor így nagyjából így ennyi is volt. Mert jövőre beindul a Wii, beindul a PS3, és az a piaci szegmens teljesen elveszik, amit most még egyedül alkodok, mindent tud vedni a Microsoft. Így van. Úgyhogy ez az utolsó nagy esély. Úgyhogy meglátjuk, hogy majd mi lesz ebből. Most szerintem a Microsoft nagyjából ennyi. Ennyi. Ugorjunk át. Akartuk értékelni 10-es skálán. Mennyi volt a Microsoft konferencia? A 3 konferenciát mondjuk esetleg végén, nem? Nem, szerintem mondjuk. 10-es skálán mennyi volt a Microsoft? 5. 5. Legyen 6. Nem vagy egészen öt, hardcore. 5 és fél. Hardcore-ok 5-öt mondanak? Hardcore 5-öt mondanak. Akkor én nem vagyok az. 5 és fél. De ez nem Final Fantasy. 5 és fél. Egy szolidan unalmas konferencia volt, nagyon kevés újdonsággal. Bezeg a Nintendo. Ámulatból estünk. Már a konferencia, és akkor Sony konferencia. De Nintendo, nem. Tehát még mielőtt belevágnánk, és végleg magunkra ragasztanánk ezt az egész gyűlöljük a Wii-t, vagy valami címkét, az nem így van. Tehát nem gyűlöljük. Nem gyűlöljük a Wii-t. Nem gyűlöljük. És én ha kapnék egyet, elfogadnám. A szerkesztőségünkben több Wii van, mint PS3, mert ugye... Több Wii van, mint PS3. Erről van szó. Majdnem annyi Wii van, mint Xbox 360. Ami nagy szó. Van egyetlen olyan gép van, ami a szerkesztőségé úgy közösen, és ez egy Wii, ami a közös, a Willy nevezetű. Igen. Az egy közös szerkesztőségi gép. Tehát, hány Wii játékot játszott végig a szerkesztőség, és hány... A Wii Sports is számít. És ha külön számítanak, akkor nagyon sokat. Nagyon sokat. Igen. Szóval így beszéljetek rólunk, mint Nintendo. A szerkesztőség gyűlölő. A múltkori elkurt podcast előtt azért kurtuk el, mert előtte Wii Sports igen. Osztunk. Igen, és ráizgultunk teljesen. És nem tudtunk koncentrálni a podcastra. Szóval a Wii-vel nincs semmi különösebb bajunk, tehát itt az, hogy elfogadás, mi itt már egy éve elfogadásban vagyunk, elfogadtuk azt, hogy ez grafikailag olyan, amilyen. Ez el lett fogadva. El lett fogadva az is, hogy a játék kínálata olyan, amilyen. Az ára olyan, amilyen. Az mondjuk még elfogadva nem lett, de tudomásul vettük, hogy az ára olyan, amilyen. Viszont amit az E3-on a Nintendo csinált, az bicskanyitogató volt. Egész egyszerűen az E3 az egy videójáték konferencia. Videójátékokról szól. Így van. Ez reggeli telesóba való műsor volt. Így van. Hagyma szeletelővel, meg fitness eszkával, semmi mással. Így van, tehát... Nem tesszük ki a szerkesztőségi E3-os ILC logunkat publikba. Ez nagyon csúnya volt. Pedig tanulságos lenne, ott ugye ez a konferencia volt 1 óra, 1 és negyed óra. Tehát ami ott volt, és utólag láttam, hogy nem csak mi. Elolvastam a OneUp-nak az élő blogját, amit ők nyomtak, a OneUp egy nagy amerikai online magazin. És elolvastam az élő blogjukat, amit nyomtak, ott az ő szerkesztőjük a következő mondattal fejezte be a Nintendo konferenciának a tudósítását, és most megyek hányni. Konkrétan ez volt az utolsó, és most megyek hányni. Hogyha fel kéne állnom a balance boardra, akkor még azt a túrorudit is kihánynám, amit általánosban ettem, mert egyszerűen megcsúfolják azt, amire én azt mondom, hogy videójátékos tudat. Én képes vagyok 12-15-ös kombinációkat megtanulni Tekkenben, nem sínen húzva akarom lőni a német katonákat a világháborúban. Ez azt jelenti, hogy a Nintendo kilép a videójáték piacból? Így van. Ez szerintem konkrétan azt jelenti, ez ezzel nincsen semmi baj. Nincsen ezzel semmi baj. Végülis... Csak én azt várom, hogy végre mondják ki, tehát amikor a Visszatérnek a kártyákhoz. A videójáték... Az instant leveshez. ...világnak a úgymond legnagyobb legendája, Shigeru Miyamoto. Amikor kilép a színpadra egy olyan felkonfal, amikor azt mondják, hogy és itt van Shigeru Miyamoto új játéka. Hát mit várt? Mindenki azt várt, hogy Pikmin 3, igen. Vagy valami új franchise, nagyon, valami nagyon nagy. Cucca. És kihozta azt a kibaszott deszkát? Hát ilyen nincs. Igen, Miyamoto az a konzolvilág Michael Jacksonja, 80-as, 90-es évek elejének a királya, és most elvesztette az arcát. Antaro előállt a hét hasonlatával. Szó szerint. Leesett az óra, mondta. Meg a füle. Meg ugye kis linkek, meg a kis Zeldák. Most jönnek a gyerekek. Nintendo új értékeket bevonni, ezt megmondták. Nintendo pedofil? Szóval kevésbé cinikusan... Nem csak a gyerekek, az anyukák is, meg a nagymamák. Jó, igen. Azok már, ők már megvannak. Kevésbé cinikusan is az egész, ahogy föl volt építve, hát kezdődött az, hogy az elején nyomtak egy ilyen videót arról, hogy ilyen YouTube videók, meg ilyen blog bejegyzések bevágták, hogy milyen fasz a Nintendo, az úgy kezdetnek tök jó volt. De aztán egy egyszer. De amikor 5-5-ször, meg 6-5-ször, tehát itt a tanúim, a kollégák, hogy a szerkesztőségi csetén minden egyes ilyen videón, hogy mi a fasz ez? De nem értettem, hogy mi ez? Ez mire való? Arra, hogy kurva jók vagyunk? Jó, oké, rendben van. De hogy nekem nem kell, hogy a Johnny meg a Mary, a mit tudom én, kopaszodó 30-as páros mesélje el nekem, hogy milyen kurva jó Nintendo játszani. Köszönöm szépen. Igen, és úgy is vezették fel az egészet, ők maguk ketté osztották a közönségüket veteránjátékosra, illetve kezdőjátékosra. Ezzel szemben mondhatni, hogy csak a kezdőjátékosoknak mutattak be dolgokat. Nézd, a egyetlen olyan új bejelentésük volt, ami játékosoknak szólt, ez a Mario Kart. A Mario Kart kapott 20 másodpercet, állítom. Ja, a Mario Kart 20 másodpercet. Elnézést. És azt az egy játékot is már tudtuk napokkal ezelőtt, hogy be fogják jelenteni. Japán blogokat, nem blogokat, blogokat is, de fórumokat szoktam most, és a Mario Kartot ők csak úgy hívják, hogy rövidítve, hogy Marika. Mario Kart. Gyönyörű szép. És az a Mario Kart, ami 3 generáció óta ugyanaz. És az a Mario Kart, ami legalábbis az első screenshotok alapján úgy néz ki, mint a Double Dash. Mert az is. Hát igen. Csak más irányítással. Mi megszoktuk, hogy... Ami egyébként majdnem úgy néz ki, mint a 64-es Mario Kart. Ezt sem nagyon értem, hogy itt van, hogy ilyen gyorsan ellövik a nagy franchise-aikat. Tehát, hát ellövik, már nem lesz több. Most már ilyen Wii-fitek jönnek, és... Túl vagyunk a Zeldán, ugye jó, hát az GameCube-ra csinálták, de hát végül is ez egy Wii játék lett. Wii nyitó cím lett. Lesz új Mario, lesz új Metroid, lesz új Mario Kart, mi van, lesz új... Star Fox! Smash Brothers. De Star Fox ez már egy ilyen másodlagos franchise, tehát Star Fox játékot nagy gépre, sőt egyáltalán nem tudtak csinálni a Nintendo 64 óta. Nintendo Pokémon. 64 óta szar a Star Fox. Hát a Pokémon nagy gépes játék. A Pokémon nagy gép, már túl vagyunk rajta. A Pokémon Monsters. Megbukott. A Wii-s Pokémon megbukott. Megbukott Japánban és megbukott Amerikában. Megbukott. Tehát... Nem értem, hogy a Nintendo-ék miért nem csinálnak ugyanúgy nagy gépre is Pokémon RPG-t, mert ez a Wii is. És azt nem értem, hogy a Nintendo miért nem csinál Pokémon MMO-t. Igen, a Pokémon MMO az jó lenne. Bazd meg, az annyira egyértelmű, hogy hát egy Pokémon MMO. Magát, abszolút. Nem bírja a vas. És hát ilyen aréna harcokat adnak. Olyan nincs, hogy nem bírja a vas. Most azzal a grafikával bírná a Wii. Persze. Mármint a GBA-s grafikával, úgy értem. De nem csak GBA-s, lehetne egy GameCube jellegű, lehetne egy olyan jó, grafikát... Jó, tényleg, hogyha a Final Fantasy 11 ment PS2-n, akkor tudnának valami hasonlót. Persze, egy Final Fantasy 11, vagy amilyen a Microsoftnak ez az agyonlőtt RPG-je, amit a Level 5 csinált, a True Fantasy Live Online. Egy olyan grafikát, nehogy már azt ne lehessen megcsinálni, Vin. Egy olyan grafikával szerintem a név fölzabálná, de valahogy úgy még csak nem is merült föl. Miért nem merült föl? Azért, mert amikor az emberek megkérdezik, és az újságírók megkérdezik a Nintendo-tól, hogy hol az online szolgáltatás, akkor a válasz a Reggie-nek az, hogy már van. Ja, igen. Ez volt a konferencián, hogy nem vettétek észre, köcsögök, van ám már, mert lehet tölteni romokat. Hát ez nem, az nem, kedves aranyér. Arany, drága. Majom bogaram. Reginától, az nem az. Az nem az Xbox Live, bazd meg, az a izé, az az online szolgáltatás. Hát meg a Blizzardnak a... Vagy akármi, igen. Vagy bárki másnak. Tehát az online szolgáltatása. Steam az az online szolgáltatás. Igen. Nem az, hogy letölthetsz romokat, meg van Weather Channel, ami működik a felhasználóik, nem tudom hány százalékában, mert... Körülbelül. És mit mutatott be a Nintendo? Több játékot, vagy több szerkentyűt? Hát a szerkentyűk száma meghaladta a játékok számát, az biztos. Igen, nehéz ezt így kiszámolni. És bejelentették a Zeppert, vagy Zeppert, vagy Zeptert, mint az edény. Tehát ami egy műanyagtok, a fegyver alakú műanyagtok. Bejelentették a a konferencia legnagyobb égése volt egyébként, amikor Reggie előhúzta ezt egyébként valamiért nagyon kicsi, egy tenyérnyi kormányt, hogy azt nem tudom, hogy az a ki hogy tud, vagy azt tenyérbe kell forgatni? Nem tudom. Nem, ugyanilyen megfogd, mint egy rendes kormányt, és így a közepébe belerakod. Hát. Mindegy. Tehát elővette ezt a kormányt, és fölmutatta, hogy és akkor itt a kormány. És a terembe kus. Tehát senki nem reagált semmit. Megfordította, és itt a kormány kus. Tehát nem lehet más reagálni. Hát tök jó frisbee játékot lehet vele csinálni. Melyik lesz az első szájt, aki a repertoáriából kiveszi a Nintendo-t? Mondván, hogy az már nem videójáték. A Gamer 3 a szerkesztői E3-os logot nézed, akkor lehet van egy olyan bejegyzés, hogy valaki ragadjon Photoshopot és törölje ki földről, de nem mi leszünk azok. Mi továbbra is foglalkozni fogunk a Wii-vel, mert azért van rá Mario Galaxy, hála jó Istennek, és van még Metroid Prime 3, hála jó Istennek. A Mario Galaxy az jól néz ki. És Mario Galaxy tök jól néz ki. Mario Galaxy tök jól néz ki. És vannak benne új ötletek ezzel a co-host-tal, vagy hogy hívják ebben a második játékossági asszisztent. Asszisztent, igen. És a méhecske ruha, és a... És, jaj, jól néz ki. Az, abból még csinálnak a japánok pár pervers képregény. Ebben biztos vagyok. Na most ez a játék, amit a mostani törzs közönsége, casual törzs közönsége soha nem fog játszani és a Nintendónak. Szerintem Zoli, ez lesz a választóvonal. Ha a Mario Galaxy megbukik, és a Sunshine-nál kevesebbet adnak el belőle, akkor januárban lesz egy Nintendo konferencia, ahol a Wii Fit mellett bejelentik az összes kiegészítőt, amit mi el tudunk képzelni hozzá, akkor kész. Akkor szerintem ők leállnak ezzel. Akkor nem lesz úgymond hardcore, vagy veterán, ahogy ők ezt nevezik, akkor nem lesz veterán játék, akkor lesznek ezek a játékok, lesz a hagymaszeletelés, lesz ez, meg az, meg amaz. A V-sports hülyeséget. És a V-sports. És akkor, igen, akkor lesz az, amikor az ember elgondolkodik rajta, hogy adott esetben például a Gamer 360, vagy bármelyik hagyományos játékoldal közönsége mennyire kompatibilis a Wii Fit-tel. Mert elgondolkodtam rajta, hogy nekem, mint főszerkesztőnek, ha a Wii Fit-tel foglalkozunk, azt kéne mondanom, hogy akkor a Véres Alexandra interaktív fitness DVD-jéről is kéne nekünk review-t írnunk, mert hát helyek közel nagyjából ez ugyanaz. Hát meg erőforrás kérdés, az a tesztelő, aki a Wii Fit-et teszteli, annak nem jut ideje a Unreal 3-ra. 3-ra, igen, így van. Úgyhogy ez van. Én a konferenciának nagyon-nagyon-nagyon-nagyon ellenére voltam mindennek, ami ott történt, minusz Mario Galaxy és minusz Metroid. És egyre többen nyitják ki a szájukat a külsős fejlesztők közül is. Finoman, de azért oda szúrva, hogy ez nem volt igazán egy játékosoknak való, vagy játékfejlesztőknek való bemutató. És tehát nem csak mi játékosok érezzük úgy, hogy a Nintendo elhagyott minket, hanem a szakmai világból is többen odaszúrnak most már nekik. Volt most, sajnos én nem tudom megjegyezni a neveket, volt most egy hír, egy fejlesztő, mondta, hogy ott állt Miyamoto mellett, szeretett volna oda köszönni, mondani, hogy nagyon szerettem a játékaidat 95-ig. Ez a David Jaffe volt ez a David Jaffe volt, aki a God of War-nak a dizájnere. De most már nem, meg végül csak nem mertem oda menni, mert annyit mondott volna, hogy kicsit kövér vagy, menj egy kicsit balanceboardozni, aztán gyere vissza. Akkor a Jack Tretton, akit tudom, nagyon sokan nem szeretnek, de... Jó, de ő szón is. Hát... De igazat adtam neki, hogy tényleg ez egy lollipop, egy nyalóka. Egy kakasos nyalóka, amit én is szerettem még kisiskolásként, de... Jó, mondjuk de hozzá kell tenni, és ez viszont egy tény, hogy ez a kakasos nyalóka jelenleg szétrúgja mindenkinek a segét. Ez, tehát a Wii eladások azok, ha megnézed, Japán Wii ország lett gyakorlatilag. Japánban nem megy a PS3, Xbox 360 nagyon nem megy, a Wii Play hol tart valami 1 millió, nem nagyon ja, sok. Ott, kb. 1-2 millió között valahol. Lassan a 2 millió. Hát igen. Lassan a 2 millió, azt hiszem a jövő héten várható, hogy a Wii a 3 milliós eladott gépet átlépje. Már átléptel, most léptel. Akkor ezen a héten. De nem áll meg most már, meg kell álljon. Meg kell álljon, vagy valakinek meg kell fékeznie. Érdekes ez, hogy a halálnehéz shooterek országában a Wii Sports az, ami... A halálnehéz shooterek országa az 10 éve volt, vagy 15 éve. Szerintem ennyire megváltozott? Ennyire. Szerintem ha jövő ilyenkor ugyanerről beszélünk, akkor egy radikális paradigmaváltás következett be a játékiparban, amikor egy olyan új közönség lépett be, vagy egy olyan új igények és trendek épültek be a játékiparba, amik teljesen másfelé mutatnak. Magyarán történelmi időket élünk. Magyarán szóval abszolút, lehet, hogy abszolút történelmi időket élünk, de valószínűleg, amikor mondjuk Lipcsét és Dresdát bombázták az angolok, a lipcseiek és a drezdaiak is történelmi időket éltek. És ők se szerették. És ők se újabbtak érte. Ők se így gondolták. Ők se így gondolták, hogy a történelmet így élik meg. Na jó. Szóval nem tudom. Nyilvánvalóan a hagyományos hardcore videójátékot temetni ez alapján az hülyeség. Pláne egy ilyen ősz előtt, amikor tényleg egy nagyon-nagyon erős kínálat van előttünk. Erről majd a második podcastban fogunk beszélni, hogy mennyire sok jó játék van idén ősszel. Mondhatjuk, hogy most indul be a másik két gép. Igen, a másik két gép. Sőt, azt szerintem majd a PlayStation-nél inkább beszélünk, hogy még talán a PS3 még annyira nem is majd jövőre. A Nintendo-ról szerintem úgy nagyjából ennyi. Ez volt. Értékeljük. Pontos. Kettő. Igen, kettő. Másfél. De csak azért kettő, mert mutatták a Metroidot. Metroid és a Mario Galaxy. Igen, 1-2. Galaxy. Hardcore szempontból 2, casual szempontból 8. De Zoli, hát most érted. Ilyen erővel azt mondom, hogy leszel szíves, értékeld ezt a egyébként kedvenc reklámomat, amiben a hüvelygomba, nem tudom mi. Hát ez a hüvelygombája van, az ő szempontjából 10/10. Zoli, és a te szempontod volt, tehát... Ugye, nagyjából ilyesmi, hogy az objektivitás. Engem nem nagyon érdekel, tényleg. Tehát én, mint játékos, azt mondtam volna nekik, hogy Miyamoto, ülj le egyes. Ennyi. Elpaskolni a fejét. Nem, ha... Ez még élvezte is volna le. Nem, a Miyamoto szerintem továbbra is jó fej, és ő nem most bolondult meg. Ő már a bolond volt 3 éve, amikor Zeldaként előugrott, és ott... Igen. Ő látszott, hogy ott neki elment az esze, de jó lát neki. De egyébként ott van a Kutaragi, ő az is megőrült. Igen, igaz. Ott van a Miyamoto, az is megőrült. Sokan megőrülnek, lehet, hogy ez a videójáték, ez determinálja az ember. Ez egy generációváltás, nézd, ha most a Peter Moore-ral egyébként az egyik utolsó Peter ilyen. Moore is megőrült már. Nem, szerintem Moore nem őrült meg. Moore-t nem csak halott tetováltat magára, meg mindenki a baromságot. Igen, tudod, mennyire volt az tetoválva. Hát hennával. Maximum. Nem, én azt veszem észre, hogy egy generációváltás következett be. Tehát a Peter Moore-ral egy ugye ő a Szegánál kezdte, és tönkretette a Dreamcast-et. Most végzett az Xbox-on, és megy az IE-hez, gyerekek! Azt most egy tönkre! Húzkodja a strigulákkal! Na jó! Nem lesz több FIFA! Igen. FIFA 2010 már nem lesz. Nem, a Dreamcast sem a Peter Moore-on múlott, és az Xbox sem. Az Xbox sem rajta múlott, nem. És pláne nem ezzel a végkifejlettel, tehát nehogy jártok el az Xbox-aitokkal. Nincs semmi probléma, vagy legalábbis nem komoly, azon kívül, hogy a vezetők eladják a részvényeiket. Igen, volt valami ilyesmi, tehát... Nem lesz így 0-7. Ők most egy... Nézd, nincsenek könnyű helyzetben. Paradigmaváltás. Tehát ez egyrészt ugye ott a Wii, másrészt pedig a gép, ahol 3 éves garanciát kellett vállalni. És én remélem, hogy ezt saját maguk ismerték el a problémát. Remélem, hogy ezt ők villámgyorsan javítják. Remélem, hogy igen. Októberben már azt mondhatjuk, hogy a gépeknek nincsen problémájuk, vagy az az 1-2%, ami szokásos. Nagyon remélem, mert az Xbox 360-nak kurva jó játék kínálata van. Nagyon jó játék kínálata van. A jelenlegi helyzetben 2007 nyarán a legjobb, és ősszel is a legjobb lesz. Szóval nagyon remélem, hogy a hardware-t azt kikalapálják, mert az ő legjól felfogott érdekük, hogy ezt rendbe hozzák. Ezt így van. Dolgot. Nintendo meg... Megy a maga útján, ahova majd követik. Valószínűleg nagyon sok. Térjünk át akkor a Sony-ra. Sony. A Sony nyerte a show-t igazából, mint a show részét. Egy közepesen erős vagy jó műsort adtak elő, amit igazán azt tett jóvá, hogy a másik két konferencián nem voltak akkora állejtős dolgok. A Nintendo konferencia alatt utánolvastam egy amerikai fórumot, ahol egyébként Nintendo rajongó hozzászóló azt írta, hogy cseszétek meg, a Sony-nak most már csak meg kell jelennie, hogy megérje az E3-at, mert ugye Microsoft unalmas volt, Nintendo az botrányos bizonyos szempontból, tehát a Sony kijött volna, és azt mondták volna, hogy itt vagyunk, és... Giant Crab. Igen, sziasztok, és nem, hogy most nem lesz Giant Crab, és nem lesz Ridge Racer, és valami áresés is van, ami nem is igazán áresés, de mégis az. Ezzel megnyerték volna. Ehelyett volt. Killzone 2. Killzone 2, ami olyan szempontból hatásosabb lett volna, ha az tényleg a konferencia végén van, és nem látjuk egy kvázi nappal előbb. A Killzone 2 egyébként, én azt mondom, hogy nekem azért volt a konferencia egyik nagy fénypontja, mert a Guerrilla úgy megcsinálta majdnem. Igen, tehát a rendert. A rende, tehát a közelébe értek. Hát a nem... Game Trailers-en volt egymás mellé vágva a kettő. A közelébe történet, igen, határozottan. A közelébe, nem nézett ki, tehát nyilvánvaló különbségek vannak a kettő között, a tűzefekt, meg vannak alacsony felbontású textúrák. Meg a megvilágítás. De az, hogy bevállalták, hogy ahogy az új trailer elkezdődik, az arra val, hogy van vér a pucájukban. És én szeretem, egy fejlesztőben van vér a pucájukban. Orosz mérnökök is azt mondanák csak, hogy da. Ez tényleg, ahogy a négy kivetítő, vagy négy screen volt ott a közönség előtt, és a műsor legvégén, hogy felfokozták annak, hogy vége, nincs már semmi, akkor, mint hatalmas nagy ajtók lecsukódtak azok a Hellgast arcok, hát... Akkor ott mindenki persze azt látta, hogy valami más lesz, nem az, amit eddig láttunk. Hát és kicsit több volt, de ezzel az Alien 2-es hangulattal, nem tudom, nálam ez elvitte teljesen a sót. Hát tényleg nagyon szimpatikus, amit a Liquid mondott, hogy bemerték ezt vállalni, hogy tényleg... Tudták, hogy összefogja mindenki hasonlítani. Mert ugye volt ez a 2005-ös render, és mindenki, hogy fikázt őket, meg egy kicsit el is felejtették a játékot, nem is nagyon számoltak vele, hogy Killzone 2 jó lesz ilyen is, és most megmutatták, hogy ilyen is, ez egy kurva jó játék lesz. Elsőbb azért volt, mert mindenki azt hitt, hogy pofára fognak nagyon igen, esni. Hogy mutatnak majd valamit, és akkor olyan várták. Szar lesz, és akkor majd... Majd lehet mondani, hogy a Halo 3. Hát de bármi, érted? Lehet mondani azt, hogy mert egyébként azért tegyük hozzá, hogy van hozzá hasonlóan jól kinéző. A Halo 3 egyrészt nagyon jól néz ki. Csak más, az egy jóval színesebb és más stílusú játék. Nehéz összehasonlítani, de amivel össze lehet hasonlítani, az a Call of Duty 4, amiről csak azért nem beszélek most, mert majd fogunk a következőben. Tehát Killzone, ez volt az egyik nagy. Ezen kívül nekik, hát ez volt a nagy hát meg a Gran Turismo 5. Amiről érdekes, mert az igazán jó videó az rá egy kép később. Igen, csak most a napokban jött meg. Nem értem, hogy miért. Konkrétabb gameplay volt, tényleg. Iszonyat jól néz ki. Szóval tényleg így nézgettem a kommenteket az oldalon is, és olvasóknak a 2%-ától lehetett talán olyat hallani, hogy nekik nem tetszett, vagy nem tartják annyira jónak. Szóval tényleg nagyon meggyőző lehet, főleg ez a 20 autós versenyek, tényleg nagyon ott van. Azért volt még más is. Volt ott egy Kojima megjelenés is. Jó, de arra számítottunk, igen, tehát igen. A Metal Gear 4 trailer az kötelező volt. Nekem hozta azt, amit én elvártam tőle, de én Metal Gear rajongó vagyok. Hát az a Raiden Vampart, az azért az durva volt. Igen, de ugyanakkor magyar fórumokban néztem vele, és voltak kifejezetten fikázó kommentek, akik elmennek a picsába mondjuk, tehát mondom engem különösen. Nekem se tetszett. Hát te is elmész a picsába. De te az neked is, általában nem vagy Metal Gear-es ember. Az is hozzátartozik azért, hogy ez nem teljes hosszúságú trailer volt, szóval nem láttunk mindent. Így van, de nekem, figyelj, ennyi elég volt. Tehát én ezt a játékot várom, ezt a játékot ki fog jönni, és annak örültem a legjobban, ami a végén volt, hogy egy napon mindenhol. Azért le a kalappal előttük. Úgyhogy igen. Főleg egy olyan Nintendo-val a másik oldalon, aki hát akár éveket is képes váratni az európai játékosokat. Az egyébként szerintem az annyira 1996, hogy fél évet kelljen várni. 85 inkább. És többek között a Metroid, tehát a Stingy mondta, Stinger kollégánk, hogy ő nagy Metroid fan, de ezt már mondtuk párszor, és hogy augusztusban jön ki Amerikában, ugye jól tudom, és nem meg október végén. Tehát minek? Miért? Egyébként közel egy időben a Grand Theft Auto 4, nem mintha az lenne a víre, de akkor is. Miért? Miért kell 2,5 hát hónapot várni nem valamire? Nem lehet, hogy a Nintendo így akarna tenni valamit ezzel a csúszásokkal. És miért most európai megjelenési időpontja a Mario Galaxy-nak még mindig nincsen. Miért? Nem lesz fél évvel az amerikai megjelenés után. Mindegy, tehát Sonyról van szó. Sonyról és a Metal Gear-ről. Ja. Little Big Planet? Az fantasztikus a Little Big Planet, szerintem. Szerintem is. Sokan azt mondják, hogy azért fog bukni, mert PC-n már sok hasonló játék volt, és az mind megbukott. De én nem láttam ilyen játékot PC-n. Tehát PC persze tele van logikai játékokkal. Tele van olyan játékokkal, ahol a felhasználók vagy a játékosok készíthetnek tartalmat. De valahogy egyik sem hozza ezt a szintet, amit eddig. Nem. Nyilván nem. Hát azt szerintem, amire utalnak, az Incredible Machine sorozat hát PC-n. Az ahhoz hasonló játék. Persze, mondom, mert nem tudom, az nem ilyen. Vannak csak az általános nézet az, hogy PC-n ezt csináljuk. néztem azt a pályaszerkesztőt, és megdöbbentem. Tehát abban olyan jó ötletek vannak, és olyan jó, nagyon egyszerű, olyan jó a kivitelezés, ahogy ott a kartonból megépítette azt a kis figurát, vagy csinálta a lépcsőt, és úgy összefolyt az anyag, aztán a fizika egyből hatni kezdett rá, rátett szemet, tehát egyből lehet megfesteni, textúrázni az anyagokat. Egyszerűen hihetetlen. És tényleg érdekes, hogy ez is ilyen casual játéknak mondható végül is, és mégis közelebb áll a hardcore játékosok szívéhez, mint mondjuk a Vira mini játékgyűjtemények, vagy hasonló. Igen. Nem tudom, én szerintem azon bukhat, ha bukhat, hogy az emberek nem ölik bele az időt, és nem lesznek olyanok, akik tartalmat csinálnak bele. Szerintem lesz. Szerintem ez ugyanúgy fog kinézni, mint PC-n bármelyik hasonló játék, ahol tartalmat lehet generálni. Nyilván a tartalom legnagyobb százaléka az értékeltetlen lesz, de lesz egy kis rész, egy 10%. Lesz ember, aki csinálja nagyon komolyan. 5%, aki nagyon profin csinálja, és az a 10%-nyi tartalom fogja elvinni a hátán a másik 90-et. És ezzel, ha Sony ezt összehozza, akkor ők ismét egy újabb területet raboltak a PC-től, a modokat. Ami eddig konzolon nem volt, nem voltak modok, egyébként a PC-s játékos lét egyik nagyon fontos és csábító része, hogy veszel egy Half-Life 2-t, és bizton számíthatsz rá, hogy modok sokasága, szintén nagyon sok szar, de köztük 10-15 már most, a megjelenés után már jó pár évvel, 10-15 olyan modifikációt összehozott a közösség, ami kötelező. Tehát amivel bármikor bárki játszhat. A Little Big Planet-tel kapcsolatban az egyetlen aggályom az, hogy az utolsó 177-es, tehát a júliusi Edge-ben a média molekula, tehát a fejlesztő gameplay programozót keres. Ami azt jelenti, hogy még nincsenek kész a gameplay-jel. Mikorra van az bejelentve? Ez év végére? Nem, szerintem jövő év elejére van csak bejelentve. Az is csak egy fél év már. Az reális. Most már elméletileg szerintem tesztelési fázisban kellene lenniük. Figyelj a... Hát reméljük nem lesz gond azért. Az a fél év az sok. Túl a Little Big Planet-en. Mi volt még? Voltak más PlayStation Network-ös játékok. Amit nagyon nyom a Sony. Igen. Nem is baj. És nem is rossz játékokat nyomnak. Volt ez a nagyon bizarr, nagyon egyszerű grafikájú. Ki nem mondom. Igen, valami hasonló. Ez a logikai játék. Engem annyira nem ragadott meg. Engem sem. Viszont a Wipeout. A Wipeout, ez nagyon jó néz ki. Mondjuk igaz, ez még nem egy teljesen új Wipeout lesz, hanem a PSP-s Wipeout Pulse-nak ilyen. De akkor is tök jó. Persze, abszolút. Én nagyon szeretem a Wipeoutot, és nagyon tetszett ez. Ez az, amit szinte biztos, hogy meg fogok venni. Főleg olyan áron lesz, mint mostanában a networkös játékok, ami nem teljesen jó árban van. Volt PS2-n Wipeout? PS2-n volt. Volt, de hát szar volt. Még az elején volt. Az szar volt, a PS2-sek sokkal jobbak voltak. PS1-esek jobbak, ja. A PSP-sek, PSP-s is jó. Valami teljes értékű PS3-as Wipeout lenne azért az igazi. Lesz az is jövőre. De először ez a Wipeout Bulls-nak, ez a következő PSP-snek lesz ilyen HD változata. Lehet, hogy ezek a kisebb címek, már méretileg kisebb címek, amik egyébként PS2-n sima CD-n jelentek meg, lehet nem is jelennek meg optikadat hordozón. Mint hanem a Warhawk, hanem mind letölthető lesz. Mert szerintem teljesen nem rendben van. Úgyis így mégisebb a irányba haladunk, szóval tényleg nem rossz. Ez azon az áron, amiért a Sony ezeket kínálja, abban a méretben... 500-1500 forint között. Hát igen, ezek az 5-6, maximum 10 dollár, tehát ezek a maximum 2000 forintos játékok. Ez ugye itthon egy budget cím. És ehhez képest egy Wipeout HD, amit úgy tudom, hogy online multi is lesz benne. Igen. Ez kérem szépen egy teljesen jó vásárlás, aki szereti ezt a stílust persze. Hát én szeretem. Sok embernek furcsa lesz átállni a kézzel is megfogható fizikai adathordozókról, csak a Winchesterin létező. Viszont ha ilyen áron adnak ilyen játékokat, akkor megéri. Igen. Így van. Hát jó, én elég régóta vásárolok már online játékokat. Ennek van valami hordozható része? Gondolok, ha megveszem én a Wipeoutot és egy játékos bújba el szeretném vinni magammal, akkor vinnem kell magammal a gépet? Vagy magát csak a vinyót? Nem tudom, nem vettem ki soha a PlayStation 3-ból. Ez jó kérdés. Jó kérdés. Hát... Mi, hogy könnyű egyébként csak úgy higapni a vinyót? Vagy ez kézzel ki lehet? Ki lehet venni, nem probléma. Mert Xboxon ott se vettem le soha, vagy vittem el. Le van védve ez, mert nem az, hogy levenni, levenni már levettem. Igen, de profilhoz van kötve, nem? Tehát lehet, hogy kiveszed a vinyót, benyomod a másik gépbe, bejelentkezel a profiloddal, és akkor tudsz játszani azzal, amit letöltöttél. Vagy ott helyben is letöltött. Elvileg igen, de mintha... Most lehet, hogy hülyeséget mondok, mintha online kéne lenned hozzá, és úgy tudsz játszani másik gépen. De nem tudom. Ja, ezek egy jó kérdés. Ez probléma mondjuk. Hát figyelj, Wipeout, azt minek vinnéd magaddal a buliba, ott az online multi. Kész. Hát jó, de azért van benne rendes multi is, gondolom. Most csak hülye példa, de ott van a Mesid, amit hát évek óta játszunk ilyen bulikon multiba. Az is ez a pár megabyte, pár száz megabajtos játék, ami tipikusan letölthető cím lesz, vagy volt, vagy lenne, és ha azt nem lehetne hordozni, akkor az kellemetlen lenne. Az nagyon fontos. Mert lemegyünk a Balatonra, ott nincs online. Így van. Mondjuk jó, de éppen tudjuk vinni a gépet, de... Hát ez kis nyúl. Ami még ilyen PlayStation és Network, az a Home, amit erősen nyomtak. Erősen, én továbbra sem vagyok meggyőződve arról, hogy ez így na, rendkívül jó lesz nekünk, de az látszik, hogy foglalkoznak vele, mint a disznyó. Igen, engem sem fog meg különösebben, de tényleg lehet. De minden szart lehet benne csinálni. Igen. Az a lefotózod és fölteszed. Igen, és ott volt egyből a kép a falon. Ez jó, amit jó, megállapítottuk kapásba, hogy tele lesz péniszekkel a... hát igen. De figyelj, szerintem ez a MySpace-nek meg az Eviv-nek a sikerét megismétli. Tehát az emberek rákapnak, és majd kirakják a kiskutyájuk képét. Ha a sikerét megismétli, akkor a PlayStation 3-at ezt föl fogja húzni. Nem hinném, hogy a MySpace sikerét megismétli. Ha ez PlayStation-en bedurran, akkor ez előre fogja nagyon vinni a PS3-at. És szerintem ők erre számítanak, de azt én meg nem mondanám neked, hogy ez bedurran-e. Az emberek erre az újfajta élményre kaphatók. Ezt nem lehet előre tudni. Nem, ezt abszolút nem. Vinnél sem tudtuk. Ja, ez teljesen lutri. Ugyanolyan. DS-nél sem tudtuk. Hát igen, csak azért a Wii az más kategória. Tehát a PlayStation 3-nak az a baj, hogy szerintem még nincs az a felhasználói bázis, amire lehetne építeni egy ilyen home jellegű szolgáltatást. És talán ezért is nem fogják elindítani még idén. Szerintem kialakul ez szép lassan. Hanem ezt egy nagyobb felhasználói bázisra lehet építeni. A 600 dolláros, vagy most 500 dolláros, átmenetileg 500 dolláros gép az még elég húzós. Hát igen, jobban is teszik, hogy nem sietik el, nem is kell. Ez árcsökkentés dolog is, ez szerintem itt ravaszkodnak. Uh-huh. Szerintem bejelentették azt, hogy 500 dollár, aztán bejelentették azt, hogy csak a 60 gigabájtos modell, és ez be is fejezik. Igen. Ezzel egyfajta vegyétek meg most, mert most olcsó. Igen, igen. És szerintem, hogy el fog fogyni, bejelentik, hogy hát akkor a 80 dolláros is, vagy 80 gigás is. Igen. 500 dollár, szinte biztos vagyok benne. Tekintve, hogy tegnap néztem rá az amerikai Amazonra, és még mindig number van. Igen, bejött nagyon, és most... Biztos várom. Volt is ilyen heti eladás összesítés a múlt hétről, ugye aztán péntektől lépett érvénybe az árcsökkentés, a PS3 meg is előzte az X360-at már. Igen. Ami ugye még a gép megjelenése óta még egyszer se történt meg. Igen. Szóval úgy tűnik, hogy bevált. Hát tudtuk, hogy be fog indulni egyszer, minden az idő kell. Hát csak én nem hittem, hogy 500 dolláron beindul, én azt hittem, hogy 400 dolláron indul be, és ez amit már így pedzegettem előtte, hogy a mostani őszi játék kínálatuk már decens, de szerintem a PlayStation 3 az a 2008 lesz az, ami inkább az szerintem ő. Szerintem is. Ugyanis akkor jönnek be azok a címeik, akkor talán az ára is olyan lesz, és lesz Gran Turismo, és lesz hát Metal igen, Gear. Ezek a tipikus Sony-s exkluzívok, a Metal Gear, a Gran Turismo, a Killzone, ekkor jönnek mind. Igen, tehát 2008 lesz az, ahol a PlayStation 3-nak megfut 6. Feltételes módon, mert most hát meg nem mondja senki, hogy mi lesz a PlayStation 3, a jelenleg az van, hogy éppen most jobban veszik, de eddig nem vették jól. Hát meg úgy egyáltalán, hogy mi lesz jövőre. Most figyelembe véve a Wii-t is, meg az Xbox 360-t is. Abszolút nem lehet tudni. Tehát itt ez, aki most itt jósolni, mert az szerintem az utána, az hazudik. Az hazudik, mi mert... már a DS óta nem szeretünk jósolgatni. Abszolút nem. Ott leszoktunk rendesen. Igen. Hát ezt bevalljuk. De gyakorlatilag bármi történhet, mert van egy olyan szcenárió, aki azt mondja, hogy a Wii az egy ilyen, egyfajta divat, vagy épp, buborék, ami kipukkanhat. Igen, buborék, ami kipukkanhat bármikor. Az Xbox 360, ugye, ami beindulhat akár nagyon most a nagyon jó játékaival, de az emberek azt is mondhatják, hogy maga a Microsoft mondta, hogy megbízhatatlan a gép, és köszönjük, nem kérünk belőle. Így van. A PS3 meg még mindig annyi, amennyi, mondhatják azt, hogy nem kell a Blu-ray lejátszó, meg dugjátok fel az egészet, majd játszunk mi máshol. Tehát meglátjuk. Tudósítani fogunk róla. Így van, ez egészen biztos. Sony konferencia, még egy utolsó, az Infamous. Igen, ez a Sucker Punch-nak az új játék, ők csinálták PS2-n a Sly Cooper játékokat. Zolina nagy rajongója, én úgy tudom. Megmondom őszintén, csak az első résznek. Így van. Én sajnos egyikkel sem, pedig tényleg nagyon jó, azt mondja mindenki. Az elsőt azt ajánlom, a második nekem kimaradt, bár az már azt mondják, hogy nem volt annyira jó, és a harmadikkal próbálkoztam, amit fel is adtam egy óra játék után. Átment ebbe a GTA stílusú igen, ez a, furcsaságba, ez ami az nekem új, nem igazán jön be. Ez a platformáknál, ez ilyen betegségnek tűnik, ez a GTA-sodás. Abszolút, abszolút. Nem tudom, hogy miért van rá szükség egy platformernél, de ezt erőltették. Azért, mert úgy látták, hogy döglődik a stílus, mint hogy döglődik is így a stílus. Van. Szerintem már meg is döglött, én azt mondom. Ezt majd a Mario Galaxy mint... után nyilatkozom. Igen, igen. Meg azért hol vannak a platformerek? Milyen platformer bejelentések vannak? DSM. De nagy gépen. DSM vannak, ilyen kettődések kvázi. De... És nagygépes, Mario Galaxy-n kívül. Semmi, PS1-es korszakban az üvege. Hát meg a PS2-es korszakban is. Hát, PS2-es 10 éve volt. Ratchet Jack, Sly Cooper, Chroma. PS2 már elkezdtek átalakulni, ott igen, már csak úgy lehetett eladni, hogy az a baj, éve. Hogy a platformjátékok alapból túl egyszerűek, meg és manasság már Ratchet sokkal jobbak az igények. És egy sima platformjáték már lehet, hogy unalmas lenne, vagy nem is tudom. Nem kötnél annyira az embereket, lehet. Nem is volt platformján. Jó, hát ez más. Meg nem lehet igazán tudni, hogy mi miatt halnak meg bizonyos műfajok. Most miért halt meg a shooter, vagy a szimulátor, vagy a kalandjáték? Kalandjáték, azt múltkor olvastam egy fejtegetést, az ember azt írta, hogy a kalandjáték azért halt meg, mert azokat az erényeit, például az, hogy kalandjátékban volt kidolgozott sztori, meg voltak karakterek, azokat más, sokkal, nem akarok csúnyangos szót mondani, megpróbálom, hogy magában magyarra lefordítani, ha már nem jut eszembe, tehát sokkal elérhetőbb, sokkal könnyebben. Azt nem olvastad, hanem én mondtam neked. Nem. De. Nem. De esküszöm, ugyanezt mondtam neked egy hónappal ezelőtt. Nem, de ezt én olvastam. Akkor ellopták az ötletemet. Igen, tehát hogy más műfajok az magukba szippantották ezeket a dolgokat. És jobban csinálták. Igen. Én szerintem ezt olvastam, de lehet, hogy te is mondtad, csak éppen részegek voltunk mind a ketten. Az elképzelhető. Szóval, és ezért halt meg a kalandjáték. Szimulátor azért halt meg, mert túl bonyolult. Tulajdonképpen minden meghalt, ami túl bonyolult. DS-en egyébként szerintem ő úgy eléldegél egy kalandjáték műfaj. Azért ott vannak próbálkozások. De az egy kvázi új műfaj. Igen, az is igaz. Kvázi új műfaj, és az a szociális interakció miatt, tehát ott vannak mások is. Az MMO szerintem egyébként a jövő nagy műfaja, amit a konzolok még nem tettek magukévá, és ha konzolon ez elterjed, akkor megismétlődik majd a World of Warcraft sikere számokban. Csak ez szerintem, én attól tartok, hogy ez még nem ez a generáció. Bár a Sony több MMO-t is fejlesztett a háttérben, és a Microsoft is. Tehát vannak MMO-k, csak még nem mutatják őket. Próbálkoznak, mert tudják, hogy ha valaki a saját konzolján bedurrant egy MMO-t, ami sikeres lesz. Ami WoW? Ami a WoW. Vagy hasonló. Nem konkrétan a WoW, hanem a WoW utód, vagy a WoW vetétás, vagy bármi. Az nem azt mondom, hogy megnyerte, de ad nagyon sok pénz jön. Tehát az olyan üzleti modell, amiről mindenki álmodik. És nagyon szeretne mindenki egy MMO-t. Sonynek ugye van saját MMO fejlesztő részlege, ők ilyen szempontból előnyben vannak, és hát a Home is egyfajta MMO, erős hátsó üzleti szándékokkal teszem hozzá, tehát azért az üzleti modell ott is működik. Ne legyen kétséges senkinek a felől. Az lehet egy Third Life, vagy Second Life 2.0. Sony online-ben most elméletileg mindenféle játék ingyenes? Online játék? Nem. Az vannak, azt hiszem, ingyenes, mint a Planetside ingyenes lenne. De lovas a MMO szakértőnk, aki már nyúl is a mikrofonért. De szerintem nem a PC-s online MMO-kra gondol Ákos, hanem a PlayStation Store, ja, PlayStation de azért online. Mondjad! De azért elmondhatod, vagy mondjuk a PC-s részlegnél, de én arra voltam, hogy a PlayStation 3-on. Úgy hát, olyan szinten, az online ingyenes? Az online ingyenes. Teljesen ingyenes. És akkor itt most akkor az a kérdés, hogy kicsit átkapcsolva a 360-ra, hogy ott ugye van egy havidíj, pontosan egy éves díj van, éves a goldos fizetés. És ha berobban egy MMO, mondjuk 360-on, akkor ott lenne a goldon fölül havidíj? Mint ahogy a Final Fantasy-nél is van. 11-nél is van. Fele is lukott, mint a szar. Hát, igen, de mondjuk az abban hozzájárult az, hogy egy szar volt a játék. 5 vagy 6 éves PlayStation 2-es, bocsánat a Final Fantasy 11 rajongóktól, de eleve nem túl jó MMO-t. Hát, igen. És akkor így ezt kicsengetnék így a konzolos játékosok is? Nem. Szerintem ebben az esetben, hát, ha az MSR-re komolyan számít, akkor meg kell változtatni az üzleti modelljét, amit szerintem már így is ideje lenne, szerintem... Jó, mondom én ezt a játékost, nem kéne pénzt kérni az online játékért. Mint ahogy PC-n, ugyanezen a live szolgáltatáson nem is mernek pénzt kérni, értem? Mert ott a Steam, ott az Xfire, ott a GameSpy, Arcade, akik ingyenesek. Igen, tehát nyilván ez konzoltól is függ, mert hogyha valaki PlayStation 3-on online-on játszik, és nem fizet egyébként az online szolgáltatásért, akkor azt mondja, hogy jó, itt van ez a MMO, amivel szeretne játszani, és kifizeti érte a havidíjat. Akkor meg is ér. De az nyilván más kérdés, hogyha egyébként is fizetsz évi 10-valahány ezer forintot, és még utána kérnek pénzt, akkor nagyon húzod a szád. Most az évi 12-13 ezer forint, ez most lebontva nem annyira biztos összeg, ezen felül üzleti modellben annyit kéne változtatni, hogyha egy MMO-ért kérnek havi 1000 forintot, akkor még azt mondanám, hogy... Ez lebeszélhető lenne a Goldból, mi? Így van. Vagy valami ilyesmi. Vagy a Goldon felül habzik, de fogja ez túl bonyolult és nem fog megtörténni. Szerintem a Microsoftnak két dolgot kéne csinálnia, vagy ingyenes, vagy azt mondják, hogy minden játékuknál, ami ahol van online komponens, vagy a kiadót rákényszerítik, vagy önmaguk dedikált szervereket kínálnak. Ugyanis jelenleg a játékok többségénél nem ez van. Tehát ott egy ilyen peer-to-peer kapcsolat van, ahol ugye a Gears of War-ban a mindenki a host advantage jet seedja, és ami van is egyébként. Tehát én azt mondom, hogy ha valamiért fizetek, akkor kínáljanak valamilyen formában dedikált, általuk futtatott szervereket, mert akkor azt úgy érzem, hogy valamit kapok a pénzemet. Szóval így van? Szóval nincs így. Sonynál nincs dedikált szerver. Hát a Sonynak nincs dedikált játékszervere, hanem a kiadóknak vannak dedikált szervereik. Ez a Microsoftnál is így van, tehát ilyenek is van dedikált. Hát az ilyenek is van, de sok játéknál nincs. Hát igen. De mondom, ugyanivel a Sonynál ott sincs sok játéknak. Ott sincs sok, ott is van, ahol van, azt hiszem a Resistance-nél van, de sok játéknak nincs. Én azt mondom, hogy én hajlandó vagyok fizetni a szolgáltatásért gond nélkül. Most is hajlandó vagyok fizetni, mert kénytelen vagyok érte fizetni, de nincs más megoldás, ha játszani akarok. És hajlandó is vagyok, örömmel fizetek, hogyha azt mondják, hogy minden egyes játéknál van dedikált szerver. Minden egyes játéknál. Nem az, hogy párnál, amit mi kiválasztunk, hanem minden egyes játéknál van. Itt már rögtön oda is ugorhatunk, hogy egy MMO-hoz viszont ez alapfeltétel. Hát MMO-nál igen, ott akkor megint ott tartunk, hogy ha dedikált szerveket kiépítették, az live-ot minden szinten ingyenesítették, akkor utána lehet beszélni arra, hogy MMO sikeres lehet egy konzolon. Xboxon. Igen, Xboxon, így van. Hát egy konzolon, mert a Sonynak sincs dedikált szervere. Jó, de ott nem is fizetsz érte. Hát igen, de viszont nem is működne egy MMO. Nem értelek. Most miért nem működne? Nem igazán értjük a problémát. Hogyha a Blizzard kihozná a WoW-ot PlayStation 3-ra, akkor nyilván beindítaná azokat a szervereket, és elkérné azt a 3000 forintot havonta. Jó, igen, ilyen pont. Szempontból igen. Na, igen. Akkor igen. Igen. Egy MMO nem tud dedikált szerverek nélkül, tehát aki MMO-t akar kihozni bármilyen platformra, annak számolnia kell. Csak akkor nem a Sonynak fizetnél, hanem a Blizzardnak. Az MMO-kért egyébként ezért is fizetsz részben, az MMO-kért két dologért fizetsz, egyrészt úgymond a dedikált szerverparkot, amit a segged alá tesznek, ami remélhetőleg egy jó dedikált szerverpark, ez a kisebbik része, a második része pedig a plusz tartalom, igen. Amit nyújtanak, és amit többek között azért sikeres a Warcraft, mert a Blizzard az mind a kis angyal úgy dobálja a tartalmat bele a játékba, mások nem feltétlenül, de tök mindegy, ahhoz szerintem, hogy az MMO-k el tudjanak terjedni, igen, ahhoz egy kvázi ingyenes szolgáltatás kell, mert nagyon kevesen tudják azt lenyelni, hogy kifizetnek egy éves díjat, és utána kifizetnek még kétszer vagy háromszor annyit a magáért a játékért. Szerintem nagyjából zárhatjuk is a Sonyt. Ennyi volt. Annyi talán még, hogy jóval visszafogottabbak voltak, mint tavaly. Tavaly még nagy arcuk volt, tavaly volt a Ridge Racer, meg a... De jobban is áll nekik. Kifigurázták magukat. Kicsit bénán, de nem is ez, hanem tavaly volt a nagy arc, ez meg az meg amaz, idén meg ez a Treton gyerek, mint egy ilyen beszart iskolás fiú, 6-szor bocsánatot kért, hogy élt át. Ez is sokkal normálisabb. Piaci realitások. Teszem hozzá a Nintendo-nak pedig pont a fordítottja, amennyire kis mosolygósak voltak korábban. Reggie-nek amúgy is hatalmas arca volt mindig, most, hogy van mögé brutális eladás, most meg lelugott meg, a színpadról. Meg amerikai részlegnek ő lett az elnöke. Így van, ő lett a ura is parancs, és állítólag sokan távoznak is, tehát azt mondják, hogy ez a George Harrison, meg a Perrin Kaplan, ezek szeptembertől mennek onnan, mert Reggie átvette a hatalmat, és most az övé az amerikai Nintendo, de kétségtelen, hogy ő ott azért jól csinálta, amit csinált eddig. Pontozzuk Sony konferenciát? Pontozzuk, természetesen. Antarú közben elájult, úgyhogy ő most már nem pontoz. Napszúrás kapott és hazament. Tehát igen. Ő egy 8 pontot dobna. Igen, a helyében egy 8 pont, én egy hetet. Én is egy hetet. Én csatlakozom, Antarúz és 8. De csak azért, mert húz a szívem a Killzone felé. És Olden egy 2-t dobna a Sonyra, de ő most igen. Nincs itt. Ez Antarú tényleg a hűség első áldozata. Abszolút. Vajon holnap reggel élem is? Nem is csodál, mert dögmeleg van. Tehát mindenki magyar otthon és játszik. Ennyit a konferenciákról, és ez volt a Gamer 365 Podcast E3 Special, speciál, specialnosti. Volume van. Specialidad. Nincs vége. Specialidad? Nem tudom, csak itt nem váltam. Nem tudom, így valami, ez ilyen spanyolos valami. Aha. Tabakószósz. Az most hogyan jön? Nem tudom, de olyan jó hangzik. Cool. Túl rúdi. Túrórudit. Na jó, tehát jó, zárjuk. Ez volt az első része, és ha minden igaz, akkor holnap hallgathatjátok meg a második részét, legalábbis mi úgy tervezzük. Ebből a holnapból, esetleg holnap után lesz, az azt jelenti, hogy túl meleg volt, és fölfort az agyvizünk. Meg a Winchester. És meghalt a Winchester, de reméljük, hogy holnap hallgathatjátok. Veletek ugyanitt hamarosan. Sziasztok! Sziasztok! Hi.